Kur'an'da 114 sure var. 114 etap demektir. Bu bir yürüyüş. Bu bir koşu. Bu yürüyüşte duraklar var. Kur'an'la beraber yürüyeceğiz. Siretül Kur'an buydu. Seyrül Kur'an. Seyir defteri. Yani vahyin seyir defterini açıyoruz. Bu seyir defterinde hangi duraklarda bize neyi gösteriyor? Hangi duraklarda bize hangi ibretler açıyor? Hangi duraklarda hangi sahneleri al gülüm seyreyle diyor? Hangi duraklarda neyi öğretiyor? İşte bu anlamda 114 tane etap. Aslında 114 burç da diyebilirsiniz buna. 114 burçlu bir yeryüzü binası, bir dünya binası, bir hayat binası düşünün. Hayat, bu iyi oldu, bu oturdu. 114 burçlu. Burçlar biliyorsunuz yükseltilerdir, alemlerdir. Oradan aynı zamanda gözetlenir. Yangın kulesi görevi de görür. Oradan izlersiniz, nöbetçisiniz. Yangınları varsa yangın var diye bağırırsınız. Burçlara çıkarsınız. Bazılarımız bu görevi ifa etmede o kadar zorlanırlar ki, peygamberler hayat burçlarındaki yangın nöbetçisiydiler. İçinde bulundukları topluma yangın var diye bağırdılar. Bazıları vadide önlerinde yiyecekler, sağlarında hanımlar, sollarında içecekler, böyle rahat rahat keyiflerini sürerken peygamberlerin gelen seslerinden rahatsız oldular. Ne kafamızı şişiriyorsun be pozuna girenler oldu. Uyandırma bizi ya, şurada 3 kuruşluk uykumuz var diyenler oldu. Yani onlar uyandırmak için gönderilmişken uyandıranları suçlayanlar oldu. Ne bağırıyorsun be diyenler oldu. Oysa o vadide keyif süren yangını görmüyordu. Ama burca çıkan yangını görüyordu. Yangını görene düşen yangın var diye bağırmaktı. Fakat onlara teşekkür etmesi gerekenler keyifleri bozuluyor diye onlara sitem etmeye, onlara hakaret etmeye, onlara iftira etmeye, hatta onlara saldırmaya kalktılar. Onun için bu kervan devam edecek. Peygamberlerin bıraktığı bir iz var, bir yol var, bir örneklik var, bir sünnet var. O devam edecek. Yangın var diyen kule nöbetçileri bulunacak ve Okçular Tepesi'ni terk etmemesi gerekecek onların. Yani burçları.